بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Shawwal mwaka 1439 katika darasa ya risala maqasidul hajj fadilati Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala tulianza katika vikao vilivyopita tukazungumzia miongoni mwa makusudio ya haji, tukazungumzia kusudio la kwanza na la pili, na leo biidhnillahi taala tutaingia katika kusudio la tatu. Na haya makusudio ni muhimu sana kwa Muislamu kuyafahamu, sababu wengi huenda katika ibada ya haji wakafanya ile ibada bila ya kufahamu malengo, ndio maana kupata baadhi yetu hata baada ya kurudi kutoka katika ibada adhimu tukufu kama hii hakujabadilika chochote katika maisha yake. Sallallahu alaihi afiyat wa salam. Qala al-maqsad al-thalith تحقيق تقوى الله عز وجل kuhakiki jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala min maqasid al-hajj, miongoni mwa malengo na makusudio ya ibada ya haji tahqiqu taqwa Allah azza wa jalla, kuhakiki jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad akthara Allah azza wa jalla fi ayati al-hajj ala qillatiha min al-wasiyati bit-taqwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala ukizisoma aya zinazozungumzia ibada ya haji utakuta amekithirisha subhanahu wa ta'ala kuhusia juu ya uchamungu, juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kuwa aya zinazozungumzia haji ni chache, lakini mara nyingi utaona wattaqullah wattaqullah wattaqullah, li'annahu yahsulu fil hajj min asbabi at-taqwa ma la yahsulu fi ghayrihi. Sababu katika hii ibada ya haji patikana ndani yake asbab za taqwa ambazo hazipatikani nyingi katika asbabi hizi katika ibada nyingine kama zinavyopatikana katika ibada ya haji. Wadhālika ma'al wa'yi as-sahīh biḥaqīqati al-ḥajj wa maghzāhu, hii ni kwa pamoja na kuwa na ufahamu wa sawa, ufahamu wa kufahamu uhakika wa haji na malengo yake. Wa qad takarrat al-wasiyatu bi taqwa Allah 'azza wa jalla fi siyaq ayat al-hajj min surah al-Baqara. Na wasia wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala umekariri katika mtiririko wa aya zinazozungumzia haji katika sura al-Baqara. Fa fi al-ayah al-ula min hadhihi al-ayat qala Allah ta'ala, aya kwanza katika hizi aya zinazungumzia haji Allah subhanahu wa ta'ala sema wattaqullaha wa'lamu anna Allah shadidul 'iqab, na mumche Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na maasi. namfahamu na mjue kuwa anna Allah shadidul aqab, Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa kuadhibu, adhabu yake ni kali mno. Wa fi athna'i hadhihi al-ayat, katikati ya hizi aya zinazozungumzia hajj, qala subhanahu wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa, najitengezeeni zawadi na hakika bora ya zawadi ni uchamungu. Wattaqullah au wattaquni ya ulil albab, wattaquni ya ulil albab, na nicheni mimi enyi wenye akili. Wa khatama jalla wa ala ayati alhajj biqawli, izamana kakhitimisha Allah subhanahu wa ta'ala aya zinazozungumzia ibada ya haji kwa kusema wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun, namumche Allah subhanahu wa ta'ala namjue kuwa kwake yeye mtakusanywa. Faqala subhanahu wa ta'ala fi surati alhajj, katika surati alhajj Allah subhanahu wa ta'ala kasema ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ndivyo hivyo, ومن يعظم شعائر الله na anaitukuza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, bada nazumwabudu nazo Allah subhanahu wa ta'ala, فإنها من تقوى القلوب, basi hayo ni katika unyenyekevu wa nyoyo, ni uchamungu mtu kutukuza ibada. Waqala, na akasema lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum, nyama za wanyama wanaochinjwa katika ibada ya haji na damu hazimfikii Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hana haja na nyama wala hana haja na zile damu zinazomwagwa, lakini unamfikia uchamungu wenu. Anachokitaka ni kuangalia ule uchamungu wako. Wattaqwa hiya a'zam wasiyatin wa khayru zadin liyawm al-ma'ad, na taqwa ndio wasia ulio mkubwa zaidi na ndio bora wa zawadi ambayo mja ataibeba kwa ajili ya siku ile atakaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya siku ya kiyama. Wa hiya wasiyatullahi subhanahu wa ta'ala lilawalina walakhirina min khalqihi, na ndio wasia ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waja wake wa mwanzo na wa mwisho, kama qala subhanahu وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, kwa waliusiwa wale wa mwanzo na sisi tuliokuja mwisho tuusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته, ndio wasia wa mtume wetu mkarimu mtukufu kwa umma wake, katika hadithi al-Arbab ibn Sariya radiyallahu anhu, mtume صلى الله عليه وسلم alipoombwa na masahaba wasia akasema usikum bitaqwa Allah, jambo la kwanza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا. نتوم صلى الله عليه وسلم أليكوا أنا بتمليز أميري katika kikosi cha jeshi mwanzo amusia yeye yule kiongozi amiri jeshi hasa kwa nafsi yake amche Allah subhanahu wa ta'ala, kisha alikuwa akimuhusia juu ya wale waislamu waliokuwa pamoja na yeye katika kikosi kama kile khairi akae nao kwa wema. وكان كثير الوصية بها في خطبه نمتوم صلى الله عليه وسلم أنك ومر نينجي أكي ووسية مصحابة جو يوشمغو كتك خطبة ذاك نمتوم صلى الله عليه وسلم سيما ولما خطب الناس في حجة الوداع يوم النحر سيكويلة ألبسمام كتو خطبة كتك حجة الوداع siku ya nahar tarehe 10 mwezi wa dhulhijja wasa nasa bitakwa Allahi azza wa jalla akawausia watu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo leo mtu akilizungumza aonekana zungumza mambo ya yaliyopitwa na wakati sasa hivi watu wataka kusonga mbele tabaki ya shekhe na makofia na kanzu mpaka lini usikum bitakwa Allah nini bwana ona kama ambaye wewe waamrisha jambo kunyuma sana Allahumma musta'an walam yazal as-salaf as-salih yatawasawna biha na wale wema waliotutangulia hawakuacha kuhusiana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wadhālika li annaha khayru zādin yuballighu ilā riḍwānillāhi 'azza wa jalla ikiwa kuna kile ambacho ni kikubwa zaidi zawadi kubwa zaidi anaweza kubeba mja ili kuifikia radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bora wakili utakachokibeba kikufikishe wewe katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ukapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ولما قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تزاما فانه والله تنمفن مزوري هapa wakusoma sisi tuna upungufu mkubwa sana leo mtu akikwambia wewe ittaqillah wengine uchukulia kama amemdharau kama amemtusi mtu akwambia ittaqillah mche Allah wewe wakasirika sisi ndo tulivyo leo sallallahu alaihi wasallam عمر الخطاب أنبيونا بنا موجة اتق الله مشي الله كله هو يمتوني من بيئة تكويني مشي من غزيري كلك عمر كي وسي أبو بكر الصديق يوتي علي چيني عمر عمر نمبورة كلك كتك ما صحابة أنبي نمبورة كلك عمر نبو بكر الصديق رضي الله عنه بكيات ويني رياء وعمر أمون بيئة اتق الله مشي الله أجابه عمر بقوله عمر أكم جيبككم بيا لا خير فيكم إن لم تقولوها همنا خير نيني كيو هم تتوان بيا سيسي من نهاي كيو هم تتوان أمرش سيسي كمشا الله ولا خير فينا إذا لم نقبلها ولا هتنا خير سيسي كيو هتو تكبال ننهيل تنقوان بيوا هتنا خير نهيني كويلي كميس والنقول عن السلف في هذا كثيرة ننكو كتوك وسلف زمانين كما هانيينك سانا فما أجمل أن يعود الحاج من حجه متزودا بهذا الزاد العظيم المبارك نجم بزوري لليوجي أوي يلي ألي فني حجي أرودي كتوكتك حجياك أكي وأمي بيبا زواده كبوة إليون بركة زوادي يكون شاء الله سبحانه وتعالى فإن وصية الله عز وجل بالتقوى المتكررة في آيات الحج ودعوته سبحانه لأولي الألباب إلى تقواه تدل على أن أهل العقول والألباب ينبغي عليهم وقد أكرمهم الله بالحج أن يجعلوا تقوى الله عز وجل من أكبر مقاصدهم في حجهم sema ule wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kumcha yeye uliokariri katika aya za haji na Allah subhanahu wa ta'ala kuwalingania wenye akili katika kumcha yeye ni dalili za wazi kuwa wale watu wenye akili zao watakikana pamoja na kuwa Allah amewakirimu kufanya ibada ya haji wawe wataweka jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni katika malengo yao makubwa zaidi katika hija yao wanaoifanya وأن يعملوا عقولهم وألبابهم في تلك المشاعر العظيمة ليستفيدوا منها تقوى الله وتمي أكل زاو نفهم زاو كتك إبادة هي عظيم إلي كفيدك كمشى الله سبحانه وتعالى. فالحج مدرسة عظيمة للتقوى وباب عظيم من أبوابها. حج مدرسة كبوة كتك مدارس زكمشى الله سبحانه وتعالى بالي نملانغ كبوة كتك ملانغ يكمشى الله سبحانه وتعالى. وشعائره تعد أعظم معين على تحقيق تقوى الله جل وعلا. زي إبادة زي نزفان وكتك إبادة يا حج زي سبيك كوا نمسادا كبوة كبيسة كومجا كهكيكي كمشى الله سبحانه وتعالى. وذلك لما في أعمال الحج من رياضة للنفوس وتمرين لها على لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال على عبادته والبعد عن الحالة التي كان عليها العبد قبل من التفلت وعدم الانضباط والالتزام بأوامر الله تبارك وتعالى. نهيلي نكوكوا matendo ya haji ni mazoezi ya nafsi, kuizoezesha nafsi kulazimiana na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, unapoingia katika ihram kuna mambo umekatazwa, pamoja na kuwa yale mambo yaweza kuwa ni mubah lakini ukakatazwa, na kuna mengine ya haramu ambayo umekatazwa zaidi katika ibada ya haji. Akaweza mtu kujidhibiti nafsi yake na kushikamana na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo, na kuielekeza nafsi yake katika ibada na kujiweka mbali kabisa mja na ile hali ambayo aliyokuwa nayo kabla ya hapo, kabla ya kuingia katika ibada ya haji, katika kujiachilia, kutojidhibiti, akawa mtu alazimiana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku yale yuko katika ibada ya haji, basi haya ni mazoezi makubwa ya kukufanya wewe unaporudi kwenu uwe utajipamba na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa malengo haya hayakupatikana, basi kuna matatizo makubwa sana katika ibada ya haji uliyoifanya. So miongoni mwa malengo ya kuifanya ibada ya haji ni mtu apate faida ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuelewana hapa? Ahani katika makusudio ya haji. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka allahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.